हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? तीसरा भाग। एनेक सी मेंडर को रात्रि आकाश में तारों की गतिशीलता में एक नमूना नजर आया। रात के आकाश की यह बात उसे सबसे महत्वपूर्ण लगी। मधुमक्खियों के बवंडर में हर एक मधुमक्खी बेतरतीब तरीके से इधर उधर उड़ती थी, परंतु तारों की गति मधुमक्खियों से एकदम भिन्न थी। तारे एक खास नमूने में घूम रहे थे। रात में सभी तारे एक साथ घूम रहे थे। एनिक्समेंडर को आकाश एक बड़ी खोखली गेंद जैसा लगा। उसे लगा जैसे आकाश गेंद किसी अदृश्य रेखा या धुरी पर घूम रही हो। इस धुरी का एक छोर आसमान में ध्रुव तारे पर स्थित था। धुरी का दूसरा छोर आकाश गेंद की दूसरी ओर स्थित था। धुरी के दूसरे छोर को एनेक्सीमेंडर के लिए देख पाना संभव नहीं था। हर रोज आकाश गेंद घूमती, क्योंकि सारे तारे इस आकाश गेंद पर चिपके थे, इसलिए वे भी उसके साथ साथ घूमते। इसीलिए हमेशा तारों के एक जैसे नमूने ही देखने को मिलते, क्योंकि इस आकाश गेंद पर सूर्य और चंद्रमा भी चिपके थे, इसलिए वे भी उदय और अस्त होते। आकाश तो गेंदनुमा था, क्या फिर भी पृथ्वी का चपटी हो सकती थी? एनेक्समेंडर को आकाश गेंद के केंद्र में पृथ्वी एक चपाती जैसी स्थित लगी। जैसे जैसे आकाश गेंद घूमती, वैसे वैसे सूर्य पूर्व में उगता और आसमान की सैर करने के बाद पश्चिम में अस्त होता। घूमती आकाश गेंद सूर्य को सैर कराती। आकाश के घूमने के साथ सूर्य भी गेंद के निचले हिस्से में चला जाता। जब सूर्य पृथ्वी की चपाती के नीचे की ओर चमकता, तब रात होती। जब घूमती आकाश गेंद सूर्य को घुमाकर पूर्व में लाती, तो फिर सूर्य पुनः उदय होता और सुबह होती। चांद और तारे भी इसी प्रकार घूमते। एनेक्समेंडर की कल्पना पहले की अटकलों से ज़्यादा सही थी। इसमें ना तो सूर्य हर रात ध्वस्त होता और ना ही वो रात में नाव पर चढ़कर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता। परंतु एनेक्सीमेंडर अभी भी अपनी कल्पना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने और गहराई से सोचा।